Gurbala gurpa jagleli, taach mai galir ko kalian akhir jabir ogitan cuma sok sama lupa kami duga nokseni duga nokseni balang awida surti kado nokseni Tengahnya turdifikasi le, duga nokseni, balanga wida yordi tado nokseni. Duga nokseni. Aita doga nokseni, doga. Aita doga nokseni, doga, doga. Aita doga nokseni. Malanga wida, shorti tado nokseni.